Uwaga, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Około 100 pielgrzymów, którzy mieli jechać do Rzymu ekspresem miłosierdzia, zostaje w Częstochowie. Organizator nie zapewnił im transportu. Wśród członków misji OBWE zatrzymanej w Słowiańsku może być polski oficer. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia grupy. Cztery internetowe giganty mają zapłacić ponad 300 milionów dolarów kary. Za co? Wyjaśnimy za chwilę. Pielgrzymi, którzy ekspresem miłosierdzia mieli jechać do Rzymu, zostają na noc w Częstochowie. Grupa miała pojechać na kanonizację Jana Pawła II najpierw pociągiem z Warszawy, jednak w ostatniej chwili organizator odwołał wyjazd. Pielgrzymi dojechali do Częstochowy, skąd do Rzymu miały ich zabrać podstawione autokary, ale i do tego nie doszło. Ponad 100 z blisko 200 osób najbliższą noc spędzi w Częstochowie. Dyrektor tamtejszej Caritas, ksiądz Marek Bator, zapewnia, że nikt nie zostanie bez pomocy. Caritas naszej archidiecezji zrefunduje cały pobyt, jeżeli chodzi o dzisiejszą noc i jutrzejszy dzień, wyżywienie również. Ludzie płaczą, ubolewają nad całą tą sytuacją. No, dajemy choćby odrobinkę tej słodyczy, że nie zostawiamy samych. Niektórzy pielgrzymi jeszcze dziś wrócą do swoich domów. Niewielka grupa postanowiła kontynuować podróż. Jak mówią, organizator do ostatniej chwili twierdził, że wyjazd dojdzie do skutku. Powiedział, że już nie jedziemy i że dokładnie on nic nie wie. Spytaliśmy go, gdzie są nasze ubezpieczenia. On mówi, że gdzieś tam zapomniał. Pieniądze, które wpłacaliście? Powiedział, że do 15 maja mają oddać. Jutro będziemy swoim chodem patrzeć się, który i będziemy rozjeżdżać, kto do Krakowa, kto do Warszawy, kto dokąd. Organizator wyjazdu Marek Malisiewicz tak tłumaczy całą sytuację. Warunki, o których wiemy, finansowania tych autokarów są dla nas tak trudne, że wręcz nie do zrealizowania. Dlatego, że propozycja z naszej strony płatności, w tak zwanej płatności odroczonej, gwarantowaniem, że będzie zapłacone po powrocie, przewoźnicy nie przyjmują do wiadomości takiej możliwości. Oczekują pieniędzy przed wyjazdem. Marek Malisiewicz zapewnia, że nie doszło do podpisania umowy z PKP Intercity, bo kolejowa spółka nie zgodziła się na wprowadzenie do niej przepisów mówiących o sponsorach. Intercity zaprzecza i zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Prorosyjscy separatyści ze Słowiańska potwierdzili, że zatrzymali wysłanników OBWE. Ich zdaniem wśród nich jest szpieg z Kijowa. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia grupy, informuje ukraińskie MSW. W grupie jest 7 przedstawicieli OBWE i 5 żołnierzy ukraińskich. Wśród nich może być polski oficer. O tym, co dzieje się na Ukrainie, premier Donald Tusk rozmawiał dziś w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Podczas wspólnego wystąpienia obojga polityków Angela Merkel skrytykowała Rosję za łamanie porozumień z Genewy. Jak mówiła, Moskwa mogłaby wpłynąć na separatystów na wschodzie Ukrainy, ale tego nie robi. Dlatego musimy działać. Z jednej strony stawiać dalej na dyplomację, ale też rozważyć kolejne sankcje. Premier Donald Tusk dodawał, że Europa nie może udawać, że na Ukrainie nic się nie stało. Że tak naprawdę nadal można robić to, co robiliśmy do tej pory. Nie wyobrażam sobie, aby Europa stanęła na tej pozycji. W sprawie proponowanej przez Polskę Unii Energetycznej Angela Merkel mówiła, że w zasadzie popiera polskie postulaty. Musimy teraz sprawdzić, jak popchnąć do przodu główne punkty. Potrzebujemy wspólnego rynku energii, potrzebujemy wspólnej struktury. Merkel dodawała, że trzeba pokazać, iż europejski rynek wewnętrzny jest nie tylko rynkiem towarów, ale też wspólnej polityki energetycznej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Firmy Apple, Google, Adobe i Intel zawarły ugodę i nie będzie procesu w sprawie rzekomej zmowy, której celem było ograniczenie wysokości pensji pracowników. Według nieoficjalnych informacji wysokość odszkodowania, jakie zapłacą 4 amerykańskie giganty, wyniesie ponad 300 milionów dolarów. Amerykańscy prawnicy wystąpili z pozwem przeciwko Apple, Google, Adobe i Intelowi w imieniu 64 tysięcy pracowników tych firm. Zarzucili oni szefom 4 gigantów technologicznych, że zawarli tajną umowę, że nie będą podkupywać sobie wzajemnie specjalistów. Według pozwu celem umowy było ograniczenie wysokości pensji. W ugodzie osiągniętej na kilka tygodni przed datą procesu szefowie Apple'a, Google, Adobe oraz Intela przyznali, że swego rodzaju pakt nieagresji został zawarty. Zaprzeczyli jednak, że chodziło o sztuczne zaniżanie pensji. Rzecznik Intela Chuck Malloy oświadczył, że jego firma nie zrobiła niczego nagannego, a ugodę zawarto tylko po to, by uniknąć ryzyka związanego z procesem. Pierwotnie autorzy pozwu domagali się 3 miliardów dolarów odszkodowania. Według nieoficjalnych informacji zadowolili się jednak kwotą 324 milionów. Około 20% tej sumy dostaną prawnicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Lech Poznań od mocnego uderzenia rozpoczął rundę finałową piłkarskiej Ekstraklasy. 2-0 prowadzi w spotkaniu z Wisłą Kraków. Mamy 35. minutę tego meczu. Pierwszą bramkę dla Lecha zdobył już w 7. minucie Łukasz Teodorczyk. Kilka minut później Biała Gwiazda podarowała poznaniakom samobuja. Wcześniej w pierwszym meczu w grupie spadkowej Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 pokonało Krakowie. W siatkarskiej Ekstraklasie Cerat Czarni Radom wygrali z Efektorem Kielce 3-2 i zapewnili sobie 7. miejsce w rozgrywkach. Czarni wygrali rywalizację playoff 2-0. Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem zajęli 3. miejsce w rajdzie Sea Line Qatar i są wiceliderami klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w rajdach terenowych po 4 rundach. 3. jest Adam Małysz z Rafałem Martonem. W gronie kładowców 2. miejsce w Katarze zajął Rafał Sonik, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wiadomością dnia jest informacja, która wstrząsnęła dziś piłkarskim światem. Walkę z nowotworem przegrał były trener Barcelony Tito Bilanova. Choroba odsunęła go od pracy z drużyną w lipcu ubiegłego roku. Potem tylko raz kamery wychwyciły Tito Bilanovę na trybunach Barsy. Tydzień temu został przewieziony do szpitala z niedrożnością przewodu pokarmowego. Wczoraj wieczorem przeszedł ostatnią operację. O jego odejściu oficjalnie poinformował barceloński klub. Na Camp Nou wkrótce zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tito Bilanova miał 45 lat. Tej nocy i jutro przelotne deszcze możliwe w całym kraju, a na południu może też zagrzmieć. W nocy termometry pokażą od 5 do 12 stopni, w sobotę od 15 na Kujawach do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spacer rzymskimi ulicami, wizyta za murami Watykanu i rozmowa między innymi o Janie Pawle II. On przede wszystkim słuchał. Tym się różnił od wielu wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej. Była premier Hanna Suchocka w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nią na trójkowej scenie Mietek Szcześniak. Jesteś blisko mnie. Biuro Myśli Znalezionych w tę niedzielę tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I co my tu mamy? 8 minut po 21. ...1682 lista przebojów programu trzeciego, 32 lata później. Wiem, czekamy na koncert w niedzielę o 20 i chyba stąd. 7 do góry na 13, Riverside. When I scroll back through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding our sides with one away. Friendships and so-called friends. I know we got used to new us, and now I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. Silence falls. Doors are locked, all there was unsaid, and I'm still afraid of time. Started to keep ourselves at a distance that we could control. Not too close, not too far. Now we never talk when we fall apart. Just never talk when we fall apart. We pretend we're okay by filling up our inner space with rhythm, hate and so-called love. I know we got used to new us, and I know. Used to us, Riverside, w najbliższą niedzielę koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 28 tygodni na liście, dzisiaj na 13. Gdzie nas słychać? Rick Mansworth koło Londynu, Doveridge UK, Halifax UK, Lanskorona, Górka Śmieci w Opolu i Londyn. Słuchałem was w Vegas, Miami, a teraz w Londynie. Dziękujemy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, a to nasza rekordzistka. 32 tygodnie na liście, 12 obroniona. Graffiti on a Train. Stereophonics. We'll be right back. Fury on a Train, Stereophonics, 32 tygodnie na liście, 12 obroniono. Czy podobnie będzie z Man on the Island Mike Oldfielda? Zobaczymy na 11 Pearl Jam. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive. Obok siebie dwie piosenki, które są najdłużej na liście. 32 tygodnie Stereophonics i 30 tygodni Pearl Jam na miejscu 11, przed miejscem 10. Helena, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie źle. Dzień dobry. Musisz się nauczyć od Huberta tej odwagi. Dzieci są szczere, a ty jesteś dziecko. Dziecko, kiedy ty przyszłaś na listę przebojów? Ja już nie pamiętam. już dzieci nie wie. Ale tak ze 30 lat temu... Albo więcej. Z przedszkola? Z kołyski. No właśnie, tak. No tak sobie wspominamy tutaj. A Helka powiedziała, że powie tylko dzisiaj, tak? Mamy tak jak się mówiliśmy, tak? No dobrze, to ja powiem, że z 10 na 10, 15 tygodni na liście Hard World is Watching Within Temptation. I? Piotr Rogucki. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play it hard. And I know you wish for more, and I know you try, and your Swift, The Temptation i Piotr Rogucki, The Whole World is Watching. 15 tygodni na liście, na miejscu 10 bez zmian. A to, jak się ładnie ułożyło, 9-9-9. Wielki mały człowiek, Biskit. Mały człowiek, Biskit, 9 tygodni na liście, jest 9 na 9. 25 milionów po godzinie 21. To jest 1682 lista. Co pan robi, że ona tak się szybko kończy? To państwo tak poukładali, a ja tylko przestawiam te numerki. Magia, Coldplay na miejscu 8. and I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. Call It Magic to zespół Coldplay. 7 tygodni na liście, 8 obroniona. Panie Marku, rzepak w Dębowym Gaju przepiękny. W 11:30 na miejscu 7 mamy Ordinary Love, You Too. Reach any higher if we can. Ordinary Love, zwyczajna miłość. 22 tygodnie na liście, oczko w dół, na miejsce 7 zespół YouTube. Imieniny, nie, urodziny, nie, maturzyści, tak. To będzie dla Dominiki i dla wszystkich maturzystów. Prosto kult na miejscu 6. We'll be right back.

I See Fire. Ed Sheeran, 16 tygodni na liście, trzecia pozycja, czyli wraca na miejsce trzecie. 1682 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Agnieszka Zbyszek-Gośka, dobry wieczór. Słuchamy listy w Orelii, to w zachodniej Australii. To drugie notowanie w tym tygodniu, a zarazem drugie w życiu naszej córki Małgośki. Jeśli nie jest za późno, prosimy o zadedykowanie jej beksy. No pewnie, że nie jest za późno, bo tam u was to już jest wczesne rano. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim. Wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie. listy od Państwa. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Poczta czynna całodobowo 24/7. 1682 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dokładnie 32 lata i jeden dzień od debiutu. Gratuluję, dziękuję, że wytrwali Państwo tak długo. Jak dalej będzie, trudno powiedzieć. Na razie odsyłam na stronę internetową. Tam zaraz się ujawni całe notowanie. Zestaw do głosowania już jest. Można oddać głosy na następną listę. Raz w tygodniu 10 utworów. Choć pracujemy nad tym, może będą zmiany. No właśnie, jak nie dorzucimy do zestawu do głosowania tego nowego Mike'a Oldfielda, to nic się nie zmieni do jesieni. Beksa, Artur Rojek, 9 tygodni na liście z miejsca pierwszego na drugie. To znaczy, że z drugiego na pierwsze Mamba, Waga, Lux, Torpeda. A ja mówię do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Yeah.